aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek 9 sierpnia, minęła 21. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis trójki. Natalia Kaczmarek, brązową medalistką Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. 62 osoby zginęły w katastrofie samolotu w Brazylii. Rosja ma pełnowymiarową wojnę na swoim terytorium. Mamy brąz w biegu na 400 metrów. Medal wywalczyła Natalia Kaczmarek. Pobiegła 48,98 sekundy. Zwyciężyła Mary Lady Paulino z Dominikany, która ustanowiła rekord olimpijski 48,17 sekundy. Więcej na ten temat w sporcie po serwisie informacyjnym. Teraz pilna informacja z Brazylii. Tam doszło do katastrofy samolotu pasażerskiego. Maszyna spadła na dzielnicę mieszkalną w mieście Vinhedo w stanie São Paulo. Na pokładzie maszyny znajdowało się 58 pasażerów i 4 członków załogi. Lokalne media podają, że wszyscy zginęli. Rząd Donalda Tuska chce odzyskać 100 miliardów złotych należnych Skarbowi Państwa. Jak mówił dziś premier, 100 miliardów złotych to kwota nadużyć związanych z wykorzystaniem publicznych pieniędzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Ministrowie Sprawiedliwości, Finansów i Spraw Wewnętrznych podpisali międzyresortowe porozumienie dotyczące skoordynowania działań służb. Celem podpisanej umowy ma być zabezpieczenie i odzyskiwanie mienia Skarbu Państwa, wydanego niezgodnie z prawem na szkodę interesów publicznych. Premier mówił o mechanizmach wyłudzania pieniędzy przez Prawo i Sprawiedliwość, które za swoich rządów miało ustawiać konkursy o granty czy dotacje dla organizacji, gmin i stowarzyszeń. Bardzo ważnym zadaniem uczestników tego porozumienia będzie także przygotowanie takiej profilaktyki. Bardzo byśmy chcieli nie tylko złapać wszystkich, którzy okradali państwo polskie albo nadużywali władzy, bardzo chcielibyśmy odzyskać maksimum tego, co jest do odzyskania. Premier Tusk przekazał, że aktualnie Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi działania w 90 jednostkach, a postępowania dotyczą 100 miliardów złotych. Według szefa rządu kwota do zwrotu na ten moment to 5 miliardów złotych. Jan Olencki, Polskie Radio. Do 10 tysięcy ukraińskich żołnierzy kontynuuje ofensywę na terytorium Rosji. Pełnowymiarowa wojna dotarła do obwodu Kurskiego, informują rosyjskie media niezależne. W tym samym tonie wypowiedziała się żona Aleksieja Nawalnego, Julia Nawalna, wdowa po opozycjoniście, obarcza odpowiedzialnością za wojnę w Rosji Władimira Putina i jego współpracowników. Ukraińcy niszczą rosyjskie kolumny samochodów i wozów bojowych, a Rosjanie do tej pory nie przeprowadzili ani jednej skoordynowanej kontrofensywy. Ekspert wojskowy Jan Matwijew stwierdził, że w obwodzie Kurskim nie ma już ani jednego bezpiecznego miejsca. Ekspert dodał, że rosyjska armia podejmuje chaotyczne próby zatrzymania Ukraińców. Działania Rosjan są nieskuteczne, niecelne i nieskoordynowane. Moskwa oficjalnie nie informuje o wojnie w obwodzie Kurskim, ale nazywa ukraińską ofensywę nadzwyczajną sytuacją federalnego znaczenia. Prokremlowscy politycy wzywają Władimira Putina do podjęcia zdecydowanych działań, a dyktator zwołuje kolejne posiedzenia Rady Bezpieczeństwa, na których padają słowa o sukcesach rosyjskiej armii. Rosyjscy politycy opozycyjni wzywają otoczenie Władimira Putina do wypowiedzenia posłuszeństwa zabójcy, jak nazywają dyktatora. Przypominają także generałom, ministrom i parlamentarzystom, że są odpowiedzialni za tragedię wojny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Od 300 do nawet 1000 zł mogą zapłacić w tym roku rodzice za wyprawkę szkolną. Według SW Research, agencji badań rynku i opinii, 63% ankietowanych liczy się z większym kosztem wyprawki szkolnej niż rok temu. Zdaniem ekonomistki dr Edyty Wojtyły wynika to m.in. z wyższych cen energii, papieru i celulozy. W tamtym roku papier podrożał prawie 3-krotnie, więc to się przekłada właśnie na ceny rzeczy papierowych. No i trzecia rzecz, w tym roku spodziewany jest wyższy popyt, no bo gospodarstwa domowe mają wyższe dochody rozporządzalne. Wyższy popyt też powoduje, że producenci i sprzedawcy podwyższyli ceny na moment, w którym mamy dzisiaj takie zapotrzebowanie właśnie na produkty związane z wyprawką szkolną. Na każde uczące się w szkole dziecko przysługuje świadczenie w wysokości 300 zł w ramach programu Dobry Start. Rodzice mogą przeznaczyć tę kwotę na zakup na przykład podręczników, zeszytów czy przyborów szkolnych. Jednak tylko 13% opiekunów deklaruje, że pomoc rządowa w pełni pokryje koszt wyprawki. W nocy z soboty na niedzielę w Warszawie odbędzie się próba generalna defilady na stołecznej Wisłostradzie. W związku z tym część ulic w centrum stolicy będzie wyłączona z użytkowania. Komenda Stołeczna Policji przypomina, aby kierowcy zwracali uwagę na znaki. Młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji wyjaśnia, że Wisłostrada i kilkanaście pobliskich ulic będzie wyłączona z parkowania. Zmieni się dosyć mocno cała organizacja ruchu w rejonie Wistostrady, a także ulic przylegających do tej trasy. Mówimy tutaj szczególnie o wyłączeniu z parkowaniu poszczególnych ulic, dlatego też apelujemy do kierowców, by nie postawiali swoich samochodów na zakazie, ponieważ są one po prostu odholowane na koszt właściciela. Na większość zmian i ograniczeń w ruchu będzie obowiązywała w sobotę od 16 do niedzieli do 11, a utrudnienia czekają także pieszych i cyklistów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. To już wychodzą na ostatnią prostą. Paulino bardzo daleko z przodu. Druga na ser. Biegnie Polka. Wyprzedza ją jeszcze Adeleke. Irlandka. Polka przyspiesza. Co za finisz. Będzie brązowy medal. Jest! Jest! Jest! Brąz! Polka trzecia. Natalia Kaczmarek trzecie miejsce. Brawo! Mamy brązowy medal w wyścigu na 400 metrów pań. Tak, końcówkę biegu Polki relacjonował na antenie Trójki Dariusz Urbanowicz. Darku, wciąż nie możesz podobno wyjść z zachwytu. Oj, to prawda, to był niesamowicie szybki bieg. Wszystkie 8 uczestniczek zmieściło się w czasie poniżej 50 sekund. Natalia, wychodząc na ostatnią prostą, została wyprzedzona przez Irlandkę Rasidata Daleke. Odparła ten atak, wrzuciła najwyższe przełożenie, wytrzymała potworny wysiłek i wpadła na linię mety trzecia. Miałam dużo siły i wiedziałam, że tak naprawdę muszę mieć swoje. Jedyne, czego się bałam, to że po prostu one są daleko ode mnie i że nie będę czuła tej bezpośredniej rywalizacji, ale końcówkę miałam świetną. Przede wszystkim duma i duża, duża ulga, że zrobiłam to, na co cały sezon czekałam. Złoto dziś dla Mary Lady Paulino. Panamka ustanowiła rekord olimpijski 48 sekund 17 sekund setnych. Srebro dla Salwy Ait Nasser z Bahrajnu. Natalia uzyskała czas 48,98. To o 8 setnych wolniej od własnego rekordu Polski. I przypomnę, to trzeci medal olimpijski Natalii Kaczmarek w kolekcji. Ma już złoto i srebro ze sztafet w Tokio, a teraz brąz. Brawo, jest też, przypomnę, mistrzynią Europy, wicemistrzynią świata. Mamy oczywiście chrapkę na jeszcze jeden krążek w lekkiej atletyce. Jutro od 19.30 rzut oszczepem z Marią Andrzejczyk. Oczywiście trzymamy kciuki i dziękujemy bardzo. Dariusz Urbanowicz. Co jeszcze działo się na igrzyskach z udziałem Polaków? W rywalizacji Madisonu na torze kolarskim Daria i Wiktoria Pikulik zajęły 7 miejsce. Adrianna Sułek-Schubert 12 w siedmioboju. Łukasz Gutkowski awansował do jutrzejszego finału w pięcioboju nowoczesnym. A zapaśnik Robert Baran wystąpi w repasażu też jutro. Dzisiaj poznaliśmy też złotych medalistów w piłce nożnej. Hiszpanie po dogrywce pokonali 5-3 Francuzów. Po 90 minutach było 3-3, ale to ekipa z Półwyspu Iberyjskiego zadała w dogrywce 2 złote ciosy. Skoro o piłce mowa, to na naszym krajowym podwórku jedno spotkanie czwartej kolejki już się zakończyło. W Radomiu Górnik Zabrze pokonał 2-1 Radomiaka. Trwa spotkanie Rakowa Częstochowa z Lechem Poznań. W tenisie w Montrealu miał grać Hubert Hurkacz, ale deszcz storpedował plany i z Australijczykiem Kokkinakisem zmierzy się jutro. Poznaliśmy też plany Igi Świątek. Polka po brązie igrzysk wystąpi w nadchodzącym tygodniu w Cincinnati. A w żużlu niezwykle zacięte spotkanie w Ekstralidze kibice oglądali we Wrocławiu. Betard Sparta wygrała 49-41 z Motorem Lublin, a punkt bonusowy jedzie do Lublina. Trwa mecz GKM-u Grudziądz z Włókniem Częstochowa. Z Włókniarzem Częstochowa oczywiście. Kolejny sport, kilka minut po 23. Zapraszam. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji. PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. W nocy niemal w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 12 stopni w obszarach podgórskich do 15 na północy i 18 na południowym zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

A teraz jeszcze jedno wspomnienie z festiwalu. Stały bywalec Doliny Trzech Stawów, czyli Mikołaj Komar, naczelny K-Maga, przypomniał mi w czasie OFF-u, że byliśmy razem na jednym z pierwszych europejskich, jeżeli nie pierwszym europejskim koncercie Billie Eilish w Berlinie. I przyznam szczerze, niewiele jeszcze wtedy z tego fenomenu rozumieliśmy, ale wiedzieliśmy, że dzieje się coś bardzo niezwykłego. Billie Eilish w tym tygodniu na 7. Birth of a Fever. Siedem pozycji w górę Billie Eilish. Nie ukrywam, że jednym okiem od czasu do czasu jednak zerkam na paryską olimpiadę i w tej chwili z dużą fascynacją oglądam zawody w breakdancerzy. Breakdancerzy w tej chwili się produkują. To jest autentyczna dyscyplina olimpijska z medalami brązowymi, srebrnymi i złotymi. I wygląda to w sposób niezwykły. Tutaj w tej chwili drabinka ćwierćfinałowa, półfinałowa i finałowa. India, brązowy medal. Tyle zdążyłem zobaczyć. Za chwilę chyba walka o pierwsze miejsce. Tak, między Japonią i Litwą. Przedstawicielką Japonii i przedstawicielem Litwy, który tak na oko ma, myślę, 12, może 13 lat. Walka o złoty medal paryskiej olimpiady. Pani z Japonii ma 25, czyli różnica wieku znaczna, ale to w breakdance chyba nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Wracamy do listy. Na miejscu szóstym Bocca i ich wersja piosenki Massive Attack, Teardrop. O jedno w górę na szóste, a w Paryżu walka o złoty medal tancerzy break. Występują w kilku rundach. Na jednej scenie obok siebie widać, że bardzo się lubią. Reprezentant Litwy ma, jak doczytałem, 17 lat. Trochę mu zaniżyłem wiek. Walka trwa, mam nadzieję, podać przed 22 wynik. A u nas miejsce piąte. Brodka, dwa oczka w dół. Spotkanie z Warszawą. Widziałam już tyle miast, do twoich dzwonię bram pierwszy raz. Warszawo, wiem, że ten dzień to piękny jest sen. Nad tobą rośnie tyle gwiazd.

Za chwilę przed nami pierwsza trójka, 14 notowania listy przebojów, złoty medal, breakdance, olimpiada w Paryżu dla Japonii, srebrny dla Litwy. U nas jeszcze jedna nowość wśród propozycji do nowej listy przebojów trójki. To jest nowe nagranie Baranowskiego, Naturalnie. Dziś biorę wolne, dzisiaj się czuję całkiem dobrze. Przyjemnie grzeje słońce, a moje myśli są zielone. Czas płynie nienachalnie, choć popłyniemy razem. Odkryłem w sobie pasję, ty odpoczywaj, ja popatrzę. Za świeży powiew naturalnie, chłoniemy go na zdrowie. Wyrównujemy oddech, niwelujemy pośpiech. Nie dzwońcie dzisiaj do mnie i tak, tak nie odbiorę. Powietrze ma dziś smak ten, jakby zawładnął światem ten luz. Więc czy będzie mnie tak tym, kiedy powiem, że zostaję tu na zawsze? To twój dzień. Baranowski w nowościach propozycji do listy przebojów. Od 19 można głosować. Przed nami pierwsza trójka, na miejscu trzecim Kaśka Sochacka. Mięsiem. A ty jak?

Halo, dobry wieczór. Cześć, dobry wieczór. Piotrek Metz z pierwszej trójki. Słuchaj, mam do ciebie sprawę. Chciałbym, żebyś zapowiedział miejsce pierwsze 14 notowania listy przebojów trójki. Nagranie, może ci tytuł coś mówić, nazywa się Błąkam się. To jest totalne szaleństwo. Bardzo dziękuję za telefon i witam wszystkich słuchaczy. Słuchaj, jesteś na pierwszym miejscu, to już teraz wiemy. 5 tygodni na liście i miejsce pierwsze. Pewnie się nie spodziewałeś, więc o to cię nie będę pytał. Chcę cię zapytać, jakie masz plany na najbliższe tygodnie? Oczywiście plany artystyczne i na jesień, bo pewnie się będzie teraz dużo u ciebie działo. Zgadza się, tak. Co prawda płyta dopiero co wyszła, miesiąc temu równo, to my już jesteśmy dalej w studiu i tworzymy nowy materiał. Ciężko pracujemy. Mam nadzieję, że będzie można go usłyszeć również w trójce w niedalekiej przyszłości. Nasze plany na jesień to jest głównie praca nad muzyką i skupianie się nad materiałem. No i oczywiście słuchanie trójki dalej, no bo to, co się teraz dzieje, to ja jestem w wielkim szoku i naprawdę chciałem bardzo podziękować wszystkim słuchaczom za oddane głosy. No ja od małego słucham trójki, tata mi zawsze puszcza w drodze do podstawówki, potem jak byłem starszy również, no jest to dla mnie legendarna sprawa i bardzo dziękuję. To nas akurat łączy, bo ja też słucham od małego, chociaż to było troszeczkę wcześniej. To powiedz jeszcze tylko, czy te nowe nagrania, to co robicie teraz w studio, jak bardzo to co robisz zmienia się w stosunku do poprzedniej płyty? Wydaje mi się, że nasze nowe nagrania są w klimacie indie rock, indie pop z większym pazurem jeszcze niż dotychczasowe. Myślę, że można oczekiwać dużo gitar, szybkie tempo i trochę może nawet właśnie pokrzyczę. Pokrzyczysz. Słuchaj, to może to akurat nie jest najlepsze miejsce do krzyku, ale za czas jakiś, jak będziesz do tego gotowy i sam tak stwierdzisz, zapraszamy na sesję dla pierwszej trójki do Studia Osieckiej. Tam z reguły gra się powiedzmy 3 utwory, z czego jeden to może być nieoczywisty cover. A teraz wow, już musisz zapowiedzieć. Zapowiedzieć pierwsze miejsce listy przebojów trójki. Dobrze, to robię to teraz. Zatem przed państwem ja kłaniam się nisko, nazywam się Bardim i chciałbym wam zapowiedzieć mój numer Błąkam się, numer 1 na liście przebojów pierwszej trójki. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Co robisz rób z głową, zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą, kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste, każdy za czymś goni, bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil.